32 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 stycznia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Nie było zgody wieży w Smoleńsku na zejście poniżej 50 metrów polskiego samolotu z prezydentem na pokładzie, tak przekonuje Naczelna Prokuratura Wojskowa. Szanse na spotkanie premier Kopacz ze związkowcami niewielkie. W poniedziałek ma z nimi rozmawiać minister pracy. Historyczne kubańsko-amerykańskie rozmowy w Hawanie. Mowa o wznowieniu stosunków dyplomatycznych. Załoga polskiego samolotu, który rozbił się w Smoleńsku, nie miała zgody wieży kontrolnej na zejście do wysokości 50 metrów. Zapewnia o tym warszawska prokuratura wojskowa i powołuje się na dowody, czyli zapisy rozmów obsługi wieży z pilotami. O tym, że 10 kwietnia 2010 roku piloci taką zgodę dostali, przekonywało dwóch członków załogi innej maszyny, JAK-40, który na lotnisku w Smoleńsku lądował kilkadziesiąt minut przed katastrofą samolotu z prezydentem na pokładzie. Ksenia Maćczak. Z przedstawionych dziś stenogramów wynika, że wieża kontroli lotów w Smoleńsku nie wydała zgody Tu-154M na zejście do wysokości 50 metrów. Polski 101. Od 100 metrów bądź gotowy do odejścia na drugi krąg. Cytował fragment komunikatu z wieży major Marcin Maksian. Prokurator przyznał jednak, że opinia nie jest pełna, bo głosy rosyjskich kontrolerów nie zostały jeszcze przeanalizowane. Dla nas najważniejsza była, proszę Państwa, treść scenogramów, a w dalszej kolejności oczywiście będzie weryfikacja mówców. Pełnomocnik rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej Piotr Pszczółkowski przekonuje jednak, że to niedopuszczalne, co zrobiła dziś prokuratura. Jeżeli prokuratura dokonuje badań fonoskopijnych w zakresie załogi polskiego samolotu, to zasadnym jest wykonanie takich samych badań w zakresie tych głosów, które są słyszane po drugiej stronie. Szczególnie, że główni świadkowie kilkakrotnie w śledztwie zmieniali zeznania, ale prokuratura tego faktu komentować nie chce. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W poniedziałek mają rozmawiać z ministrem pracy, ale domagają się spotkania z premier Ewą Kopacz. Związki zawodowe chcą bezpośrednio z szefową rządu mówić m.in. o wieku emerytalnym i umowach śmieciowych. O ważnych dla ludzi sprawach, podkreśla szef OPZZ-u Jan Gus. Będziemy wiedzieli, jak pani premier szanuje partnerów społecznych, jak chce się pozytywnie odnieść do tych problemów, które teraz w Polsce narastają, a będą narastały, czym bliżej wyborów. Rzecznik rządu Iwona Sulik zastrzega, że rozmowy mogą być prowadzone tylko w ramach Komisji Trójstronnej. Ale to nie znaczy, że to będą rozmowy prowadzone z premierem, bo nigdy taka reguła nie obowiązywała. Premier czasami rzeczywiście się angażował, jeśli prześledzić działalność Donalda Tuska, ale to nie oznacza, że premier Ewa Kopacz będzie reprezentowała rząd w takich rozmowach. Wczoraj związkowcy dali rządowi czas na rozmowy do końca stycznia. Szef Solidarności Piotr Duda groził, że jeśli do nich nie dojdzie, będzie strajk generalny. Mieli fałszować dokumenty i nieumyślnie narazić pacjentkę na utratę życia lub zdrowia. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces pięciu pracowników Pomorskiego Centrum Traumatologii w sprawie operacji sprzed 5 lat. Chodzi o Szwedkę, która poddała się tam komercyjnemu zabiegowi powiększenia piersi. Zabieg się powiódł, ale potem kobieta zapadła w śpiączkę i do dziś jest w stanie wegetatywnym. Na ławie oskarżonych dwie lekarki, dwie pielęgniarki i były dyrektor szpitala. Prokurator Ewa Tarnowska-Guzek powiedziała, że żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Z jednym wyjątkiem. Co do jednego dokumentu lekarskiego, a właściwie pielęgniarskiego, jedna z osób oskarżonych potwierdziła, że dokonała zniszczenia dokumentu. Obrońca byłego dyrektora szpitala Anna Rutkowska-Gałędek utrzymuje, że w placówce nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Przekazano pacjentkę personelowi wyspecjalizowanemu, w skład którego wchodziła pielęgniarka anestezjologiczna, a nie sprzątaczce, czy też osobie całkowicie, że tak powiem, niezaangażowanej w sprawie, czy też nie mającej pojęcia, w jaki sposób opiekować się pacjentem. Mówił mecenas Jacek Brożek, który uważa, że lekarz anestezjolog w ogóle nie powinien znaleźć się na ławie oskarżonych. Na wniosek obrońców, którzy argumentowali, że podczas rozprawy może być naruszona tajemnica lekarska, sąd proces utajnił. Hawanie. Kubańsko-amerykańskie negocjacje na temat wznowienia stosunków dyplomatycznych między oboma krajami. Rozmowy rozpoczęły się od sporu o amerykańską politykę imigracyjną wobec uciekinierów z Kuby. I o tym z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Przekazano pacjentkę personelowi wyspecjalizowanemu, w skład którego wchodziła pielęgniarka. Przedmiotem sporu podczas rozmów w Hawanie jest zasada zwana mokra stopa, sucha stopa. Pozwala ona na uzyskanie azylu w Stanach Zjednoczonych wszystkim Kubańczykom, którzy dotrą na amerykańską ziemię. Kubańskie władze uważają, że zasada ta promuje nielegalną imigrację i zachęca do niebezpiecznych wypraw przez cieśninę florycką. Przedstawiciele rządu Castro usłyszeli jednak od Amerykanów, że na razie nie ma mowy o zmianie tych przepisów. Mimo sporu o imigrację, rozpoczęte w Hawanie negocjacje mają historyczny wymiar. Są one częścią rozpoczętego przez Baracka Obamę procesu normalizacji stosunków z Kubą. W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych złagodził embargo wobec tego kraju i zapowiedział otwarcie ambasady w Hawanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Zwycięstwo bez straty seta i awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Tego dokonała dziś Asseco Resovia Rzeszów. W piątej kolejce Sovia pokonała Woli Lubliana. Rozgrywający rzeszowskiej drużyny Fabian Drzyzga przyznał, że jego ekipa kontrolowała sytuację. Wszystko nam wychodziło dzisiaj, dobrze graliśmy. Z tego się cieszymy, że nie musieliśmy się mordować 5 setów, więc możemy sobie jutro spokojnie odsapnąć. Robiliśmy swoje i nie patrzyliśmy na to tak naprawdę, jak to jest po drugiej stronie. Oni nam piłkę przebijali, a my to wykorzystywaliśmy, a sami nie robiliśmy dzisiaj za dużo głupich błędów. W Lidze Mistrzów wygrała dziś także PGS Krabbeuchatów, która awans do kolejnej rundy zapewniła sobie wcześniej. Mistrzowie Polski 3-1 pokonali Prekury Antwerpia. Koszykarki grały dziś w Eurolidze. Wisła Kanpak Kraków wygrała z USK Praga 86-72, a Energa Toruń przegrała z Fenerbahce Stambuł 67-81. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz już jutro rozegrają kolejne mecze Australian Open. Radwańska zagra z dużo niżej notowaną Szwedką Johanną Larsson. Janowicz natomiast zmierzy się z Gaelem Monfilsem. Francuz znany jest z odrobiny szaleństwa na korcie. Nasz tenisista też potrafi pokazać co nieco. Dlatego zdaniem komentatorki Katarzyny Nowak będzie to atrakcyjny mecz. Monfils jest bardzo ciekawą osobowością. Zawsze coś się dzieje, kiedy on gra. To jest taki showman i w ogóle publiczność go uwielbia. Gra przepiękny tenis. Jerzy Janowicz też bardzo dynamiczny, ale może troszeczkę mniej showman. Ciekawie to się zapowiada i oczywiście mam nadzieję, że wygra Jerzy Janowicz, chociaż nie będzie łatwo, bo Gaël Monfils to jest zawodnik na pewno wielkiej klasy. Dziś do kolejnych rund awansowali m.in. Roger Federer, Andy Murray, Rafa Nadal czy Maria Sharapova. Czas na piłkę nożną. Zaczynamy od hiszpańskiego Pucharu Króla. Tam w dwóch trwających meczach ćwierćfinałowych do przerwy bez bramek remisują Barcelona z Atletico Madryt i Malaga z Atletikiem Bilbao. W Pucharze Narodów Afryki w wieczornym meczu Kongo wygrało z Gabonem 1-0. Wszechrosyjska Federacja Lekkoatletyczna potwierdziła dyskwalifikację pięciorga chodziarzy, wielokrotnych medalistów Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, których paszporty biologiczne wykazały niedozwolone anomalie. To oznacza, że brązowy medal w chodzie na 50 km z Mistrzostw Świata w 2009 roku w Berlinie przyznany zostanie Grzegorzowi Sudołowi. Jeśli decyzje podjęte przez Rosyjską Federację zostaną zatwierdzone przez JAW, co zapewne potrwa kilka miesięcy, to we wszystkich konkurencjach chodu sportowego rozgrywanych w Mistrzostwach Świata w Berlinie i w Degu będziemy mieć nowych mistrzów świata. I na koniec przypominam, że jutro kolejny mecz w Mistrzostwach Świata w Katarze rozegrają nasi piłkarze ręczni. Tym razem zmierzymy się z Arabią Saudyjską. W nocy bez deszczu tylko na północnym zachodzie kraju, a termometry pokażą od minus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro na południu słaby deszcz lub mrzawka, w innych regionach śnieg, śnieg z deszczem albo deszcz. Od 1 stopnia na północy do 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Kiedyś razem ja i ty pisałeś do mnie list. Patrzę cicho, nie mam słów. Czytam w kółko znów i znów. Zostań proszę rzeką nieznaną, zostań w słowach, które kochają. Zostań chwilę, chwilą. zawsze rzeką. Nieznaną zostań w słowach, które kochają, zostań chwilę, chwilą jedyną, zostań ze mną. Jeszcze raz w liście zgasł sensy wszystkich dni. Informowaliśmy już Państwa w audycji Gitarą i Piórem o tym, że ukazała się nowa płyta zespołu Tarafuki. Przypomnę, to żeński duet wiolonczelowy, który wydał piątą płytę, działa w Czechach. No i nie możemy nie skorzystać z tej okazji, skoro w Pradze jest Teresa Drozda, która pół godziny temu mniej więcej wyszła z koncertu zespołu Tarafuki. No to czekamy na relację. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I to powiem Państwu od razu, że z bardzo niezwykłego koncertu, ponieważ z koncertu, który był jednocześnie chrztem tej nowej płyty. W Czechach jest taka tradycja. Ja jeszcze do końca nie wiem, skąd ona się wzięła i co się z nią wiąże. Jutro będę rozmawiała z Tarafukami i mam nadzieję, że dziewczyny mi wytłumaczą, o co chodzi z tym chrzczeniem. Ale rzeczywiście byłam dzisiaj świadkiem tego, jak ta nowa płyta zatytułowana Winna została polana wysokoprocentowym alkoholem. Była matka chrzestna, która złożyła zespołowi życzenia zresztą po polsku. No i zostały na scenie również wychylone kieliszki tego samego wysokoprocentowego alkoholu, no żeby wszystko się toczyło tak jak należy. Został wzniesiony toast. A oprócz tego po raz pierwszy mogłam zobaczyć, jak ta muzyka powstaje. Takiego słowa chyba tylko mogę użyć. Wiem, że już od tej pory będę zupełnie inaczej Tarafuków słuchała, ponieważ tych dźwięków, kiedy się słucha ich płyt, jest bardzo dużo. My wiemy, że to są dwie wiolonczele i dwa wokale, ale oczywiście one są lekko wspomożone całą masą dzisiejszych urządzeń, możliwości elektroniki, ale takiej elektroniki, która tylko, na przykład dubluje ten dźwięk, powtarza go, bo on nie jest w żaden sposób przetwarzany i nie był dzisiaj w teatrze w żaden sposób przetwarzany. Natomiast po prostu widziałam, jak się staje, jak dziewczyny to robią. I to robi wrażenie, rozumiem. To są czary, naprawdę, to są czary. To jest tak, że zna się te piosenki, znaczy my je znamy, myślę, że Państwo mogą nie wszystkie, czy nie muszą Państwo znać tych piosenek, no ale my mamy je jakoś osłuchane, bo z tymi płytami Tarafuków od pewnego czasu obcujemy i właściwie wszystkie utwory, które dzisiaj zostały na koncercie zagrane, znałam, a jednocześnie w momencie, kiedy każda z tych piosenek się zaczynała, to ja wstrzymywałam oddech, ciekawa, co się dalej wydarzy. No, po prostu niesamowite zupełnie uczucie. Naprawdę. I to wszystko się działo dzisiaj w Pradze, w teatrze? Tak, w teatrze Archa Divadlo. Nic Państwu nie jestem w stanie powiedzieć o tym teatrze, przepraszam, ale też poza tym, że w 2002 roku był zalany, to jest teatr, który się mieści w podziemiach, w centrum Pragi, to nie jest to takie ścisłe centrum, Stare Miasto, ale to jest bardzo bliziutko centrum, jedna stacja metrem tak naprawdę. I to jest teatr, który był w 2002 roku zalany całkowicie. Jest na, przy wejściu na scenę namalowana taka kreska, dokąd sięgała woda, jest znak, dokąd ta woda sięgała, ale dowiedziałam się dzisiaj, że Praga ma najwięcej zarejestrowanych teatrów na świecie. Jest jedynym miastem, które ma ponad 200 działających teatrów. I to są oczywiście teatry, a także takie zespoły aktorskie. Nie mówię wyłącznie o budynkach, ale no po prostu o takich działających teatrach. Więc w tym, że Arkadi Wadlo, nie mam pojęcia, co się dzieje na co dzień. Dzisiaj ten teatr zamienił się w scenę dla tarafuków. Mhm. Czy dziewczyny były tylko we dwie na scenie? Dziewczyny były we dwie głównie, ale były też utwory, w których towarzyszyli im dodatkowi muzycy. Był pan, który grał na trąbce i w jednym utworze był pan, który grał na basie. No a oprócz tego był specjalny gość, czyli właśnie matka chrzestna płyty, która też zaśpiewała jedną piosenkę. To jest Aneta Langerowa. To jest zwyciężczyni pierwszej edycji takiego show, talent show typu Idol albo coś takiego, czeskiej wersji. I podobno, jak mi też powiedziano, to jest właściwie jedyna dziewczyna, która cały czas aktywnie uprawia sztukę spośród wszystkich laureatów tego właśnie talent show. I rozumiem, że panie śpiewały w większości po polsku, tak jak to robią na swoich płytach. Tak, oczywiście. One śpiewały po polsku, zapowiadały kolejne piosenki po czesku, tłumacząc na przykład polskie tytuły na czeski. I jedną chyba tylko piosenkę dzisiaj zaśpiewały po czesku. Wszystkie pozostałe były po polsku. I co publiczność na to? No nic. Nawet powiedziałabym, że przy okazji, gdzieś przy jednej piosence, która już była na bis zaśpiewana, ona pochodzi z pierwszej albo z drugiej płyty, nawet słyszałam szepty ludzi, którzy śpiewali razem z nimi. Więc myślę, że to jest no, absolutnie akceptowane, że one śpiewają po polsku. Poza tym ja sobie w ogóle myślę, że te utwory, które wykonują tarafuki, to tak naprawdę nie są piosenki. To jest muzyka z elementami słowa. No, może kiedyś w Warszawie. No, byłoby fajnie. Jutro zapytam, jak to jest możliwe, zapytaj. To jest w ogóle możliwe. Zapytam je oczywiście też o te polskie koncerty, bo tarafuki zagrały chyba 3 czy 4 koncerty w Polsce przez tych kilkanaście lat, od kiedy istnieją. Zapytam je, czy pamiętają te koncerty, w jakich one się odbyły okolicznościach. No i zapytam oczywiście o to, jakie są szanse na to, żeby ponownie w Warszawie się pojawiły. Naprawdę to był... Nie lubię tego słowa i nie chciałabym go nadużywać, ale dla mnie to był bardzo magiczny koncert. Mm-hmm. No teraz to już 40, prawie 50 minut od tego pierwszego telefonu, kiedy wychodziłaś z teatru. Zapewniam Państwa, że emocje wtedy, jak rozmawiałem z Tereską, były dużo gorętsze. No i mam nadzieję, że to wszystko się przełoży jakoś na Twój magnetofon reporterski i że posłuchamy przynajmniej fragmentów rozmów, które udało Ci się w Pradze przeprowadzić. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę relację na gorąco. Pozdrawiam serdecznie i drodzy Państwo, przyjeżdżajcie do Pragi. Niekoniecznie na koncert, ale na koncert tarafuków, one też codziennie tu nie grają, ale jak tylko będziecie mieć okazję, wsiadajcie w pociąg, przyjeżdżajcie do Pragi. Tutaj codziennie są tysiące koncertów i na pewno coś znajdziecie. Ale wracasz. No wracam. To czekamy na Ciebie w Warszawie. Dziękuję bardzo, Teresa Drozda, a zespół Tarafuki, najnowsza płyta tego zespołu nosi tytuł Winna. mnie. Stoję i nie wiem, pod czystym niebem, winna jak biały śnieg. Znów czekam na twój ciepły dotyk, który znam. W twoich dłoniach mam cały świat. Znów czekam na twój ciepły dotyk, który znam. W twoich dłoniach mam cały świat. Don't they all know? Don't they all know? Don't they all know? Don't they all know? Don't they all know? Don't they all know? Don't they all know? Tarafuki, tytułowy utwór z płyty Winna. No i czekamy na dalszy ciąg, jak Tereska wróci do Warszawy. Teraz u nas wiadomości. Wiadomości przygotowane przez audycję Gitarą i Piórem i serwis internetowy strefapiosenki.pl. Gasną ognie wśród łąk, biegną chłopcy z nadrzędu. Maria Czubaszek, Hanna Śleszyńska i Magda Umer. Dużo kobiet, bo aż trzy. To tytuł programu muzyczno-satyrycznego, w którym pojawią się te wyraziste artystki. Interpretacje piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego czy Andrzeja Poniedzielskiego będą okraszone dialogami satyrycznymi Marii Czubaszek i Artura Andrusa. Wystąpią w Stargardzkim Centrum Kultury jutro o godzinie 18. Łamże paku umierają co słabsi wśród ptaków. Raz w miesiącu zapraszamy na kolejne muzyczno-wokalne spotkanie z cyklu przed premierą. Przed nami koncert Karoliny Czarneckiej, finalistki 35. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Karolina Czarnecka wykonała we Wrocławiu piosenkę Herakoka Hash LSD, cover zespołu Tiger Lilies. We wrocławskiej kawiarni Autograf będzie można usłyszeć materiał z jej debiutanckiej płyty pod tytułem Córka. Koncert odbędzie się w czwartek o godzinie 19. LSD, Hera, Koka i Hasz. Podziel się z kolegami, czym masz. Olga Szaltis, Magda i Hipolit Woźniak oraz Paweł Jędrzejewski tworzą zespół Nic Wielkiego. Nieobce są im nurty muzyczne tak różnorodne jak folk, poezja śpiewana, a nawet jazz czy reggae.

własny koniec. Wojna zła. Powietrze, słowa, woda, ogień, pamięć zła. Nie pamięć zła, a prawda po nic. Każdy ptak wybiera wolność. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna trwa. Przemek Paśko i zespół Co To? Gdyby państwo mieli ochotę wziąć udział w specjalnym koncertowym wydaniu audycji Gitarą i Piórem, to zapraszamy. Za tydzień, kilka minut po 23:00 zacznie się koncert Przemka Paśko i zespołu Co To? W studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem słuchaczy audycji Gitarą i Piórem. Gdyby państwo chcieli, powtórzę, wziąć udział w tym wydarzeniu, wystarczy wybrać 7 trójek. Prosimy dzwonić. Całe studio dla państwa. A teraz zapraszam państwa na kolejny odcinek naszego serialu. Dobry wieczór państwu, nazywam się Robert Kasprzycki. Chciałbym was zaprosić do przesłuchania piosenek z mojej płyty noszącej tytuł 4. Wypadanie to piosenka, która pojawiła się już wcześniej na płycie Piosenki i nie, na koncercie zagranym w trio z Michałem Łanuszką i Tomkiem Hernikiem w Radiu Kraków parę lat temu, czyli rzecz wydana w 2008 czy 2007 roku. Ale nie byłem w pełni z niej zadowolony, jeżeli chodzi o energię. Udało mi się z zespołem uzyskać rodzaj takiego jeszcze bardziej hipnotycznego smuteczku. To jest wszystko oparte bardzo mocno na gitarach i bardzo mocno na moim głosie, więc wyszedł taki rodzaj melorecytacji, trochę takiego tributu, czyli hołdu złożonego Mirkowi Czyżykiewiczowi, ponieważ to, co tam się pojawia w tym tekście, jest po części nawiązaniem do frazy Józefa Brodskiego, czy Mirka Czyżykiewicza, jak śpiewającego Brodskiego, w jakimś sensie nawiązaniem do fraz Leonarda Cohena, trochę do Różewicza. I to jest taki rodzaj poetyckiego zawarcia w jednym tekście rozmaitych właśnie listów, rozmów z kobietą, z którą kiedyś dawno temu byłem, która właściwie uporządkowała mi moje życie, łamiąc je totalnie, bo byłem takim naiwnym kretynkiem, który się uśmiechał i śpiewał rzewne piosenki. A kiedy ta kobieta weszła w moje życie, zdruzgotała jej kompletnie i to był najcudowniejszy dzień w moim życiu jako tak zwanego twórcy, bo zamiast piszczeć cienkim tonem kamertonowym, takim, że miłość jest cudowna, zobaczyłem drugą, rzekłbym, stronę tej podszewki, która wyścięła świat. I w jakimś sensie to jest rodzaj takiego opisu tego, co się dzieje, kiedy przemijanie nas dopada tak bardzo konkretnie. To jest taka wyliczanka rozmaitych miejsc, punktów, zaczepień, zawieszeń, zahaczeń o przemijanie. I wydaje mi się, że to bardzo dobry tekst jest po pierwsze, po drugie bardzo ładna melodia i w tym całym zestawie zespołowym bez akordeonu na przykład udało się uzyskać taki rodzaj trochę rockowej energii, a trochę takiej energii francuskiej może, a bez akordeonu. Tak mi się wydaje, Spadanie. Okro, broń Boże, nie słuchaj, jak w pustej kuchni znów monolog płynie z rdzawego kranu, sącząc się do ucha. Ze ściany zwisa w pół żywa natura, stąd niedokładnie widzisz zarys dzbanka, gdy jakaś para kocha się za ścianą, na tyle mocno, by twój płacz zagłuszyć. Spadanie, ten dziwny stan, ja nie ty, gdy ty nie ja, gdy mijasz mnie. Spadanie, skąd ja to znam? Patrz, nie zobaczysz jej już nigdy, więc zapamiętaj chociaż imię, żebyś już nawet przez pomyłkę nie wypowiedział go do innej. I zapamiętaj ból powieki, wstydliwą ulgę, że już koniec, że już przypadkiem jej nie dotkną. Myśl nieostrożna, czujne dłonie. Spadanie, ten dziwny stan, gdy ja nie ty, ty nie ja, gdy mijasz mnie. Spadanie, skąd ja to znam? Patrz, nie zobaczysz jej już wcale, i tylko twój serdeczny palec zabłyśnie czasem złotą pustką, bez kieliszka, bez obrączki. Popatrzysz na świat tak wolny jak ptak, zamknięty w klatce żeber. Popatrzysz na świat, w którym nadal nie ma ciebie i was, i dzieci, co miały się narodzić. Tak wiem, że to nie o to chodzi, lecz patrzę w kartki kalendarza, co płoną, jak komandosi wysłani na swój pierwszy pogrom. koledzy studiujący na poprzednim roku. Kartki z kalendarza, już nic do ukrycia, już bez tajemnic, bo wszystko się stało. Spadanie, ten dziwny stan, gdy ja nie ty, gdy ty nie ja, gdy mijasz mnie. Spadanie, skąd ja to znam? Kasprzycki to kolejna opowieść i kolejna piosenka z albumu pod tytułem 4. Monika Cygan ciągle odbiera telefony od państwa. Przypominam, dzwonią państwo w sprawie niezwykłego koncertowego wydania audycji Gitarą i Piórem za tydzień. Ja wiem, że 23 to jest dosyć późno, potem trzeba wrócić do domu, być może rano wstać, ale naprawdę nie wiadomo, kiedy zdarzy nam się ponownie taka okazja. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, Przemek Paśko i co to? 7 trójek, telefon do państwa dyspozycji. Teraz płyta. Ja dostałem singla. Album miał się ukazać 28 grudnia, ale jeszcze do nas nie dotarł, więc może na początek piosenka z singla. Zespół nosi wdzięczną nazwę Korniszony i pochodzi z Kielc. Połoniny kieleckie, jesień, jesień, chodzić, chodzić, rzeka mokro, brodzić, brodzić. Jesień, jesień, chodzić, chodzić, rzeka mokro, mokro, brodzić, brodzić. Połoniny kieleckie, oj, oj, oj, połoniny, połoniny kieleckie. Grudki ziemi na trawniku, hokus pokus fikumiku, kwiat paproci w bluszczu, liściach deszcz, ze śniegiem pościel skisła, pola łąki, rzeki, lasy, drogi, szlaki, ścieżki, trasy, żaba, plecak, czapla w górze, konik polny śpi w mundurze, miedza, płocko i wykrocie, pieszo bierze ku tęsknocie, góry, góry, brusk w strumieniu, świt się święci na kamieniu, niebo, chmury, gwiazd, postronki, bajdy, bujdy, klechdy, mrzonki, bajdy, bujdy, klechdy, mrzonki, połoniny, połoniny, kieleckie. Oj, oj, oj, połoniny, połoniny, kieleckie. Zima, zima, zaspy, zator, mróz to presty, digitator. Zima, zima, zaspy, zator, mróz to presty, digitator. Połoniny kieleckie, oj, oj, oj, połoniny, połoniny kieleckie. Piasek w dłoniach, kamieniach, ryba w rzece, słońca, szron na mej powiece, struny, fletnie, rezonanse, skrzypek skrzypcą gra w fajansie, pajda chleba w brudnej gębie, z przodu wróbel, z tyłu lędźwie, wiatr ze smalcem igra w trzewiach, w butach ziemia, we łbie drzewa, muchy, mrówki, chrząszcze, pszczoły, ore, ore, hej, sokoły, ostry kamień, kostka krzywa, starość, panie, to pokrzywa, cień uśmiechu w świeżych wiórach, bania luka, prednia, bzdura. Bania luka, brednia, bzdura, Poloniny, Poloniny, Kieleckie, ojojoj, Poloniny, Poloniny, Kieleckie. Wiosna, wiosna, rośnie, kwitnie, baby kochać, choćby brzydkie. Wiosna, wiosna, rośnie, kwitnie, baby kochać, choćby brzydkie. Poloniny Kieleckie, ojojoj, Poloniny, Poloniny Kieleckie. Sosny piękne, ćmy kobitki, kochać młode rozwielitki, braja w kubku, szlam w manierce, krzyk schabowych po niewierce, klekot jezior przez sitowie, mrowie kruków, bruczy w rowie, sypie, świszcze, hulatuje, skrzą się w śniegu ślady burę, stare lejce z okiennicą, karyna pod spódnicą, szczyty chrzęszczą, żleby drgają, kamień, rosa, wilki, zając, dwie jaskółki, cztery wrony, farmazony i androny. Farmazony i androny, Poloniny, Poloniny Kieleckie, ojojoj, Poloniny, Poloniny Kieleckie. Lato, lato, zboże kosa, baba w kietce, ale bosa. Lato, lato, zboże kosa, baba w kietce, ale bosa. Piszesz długopisem, nie wyśpiewasz gębą. Jakie piękne jest to życie, co je mamy jedno. Hej, pieśniarzu, hej, poeto, wetknij sobie słowa w żyć. Nie po to jestem, by jak jest słuchać, ale by całym sobą być. Nie po to jestem, by jak jest słuchać, ale by całym sobą być. Nie po to jestem, by jak jest słuchać, ale by całym sobą być. Nie po to jestem, by jak jest słuchać, ale by być. Poloniny Kieleckie, zespół Korniszony z Kielc, jak łatwo się domyślić, piosenka troszkę na góralską nutę. Do piosenki zrealizowano bardzo wciągający teledysk, proszę się rozejrzeć w internecie. No i czekamy na album. Bardzo jestem ciekaw większych fragmentów twórczości zespołu Korniszony. Teraz sprawdzamy, co w archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. W ostatniej szufladzie wystąpił Waldemar Śmiałkowski, którego z grającym na drugiej gitarze Andrzejem Czamarą nagrałem w warszawskiej piwnicy na Wójtowskiej 18 listopada 2014 roku. To był występ w ramach 32. OPPY, Międzynarodowego Festiwalu Bardów. Po koncercie nagrałem z Waldkiem rozmowę, do której teraz wrócę. Może przydałoby nam się, wiesz, no, trochę wartości, trochę tych rzeczy ważnych. No bo co, no, jesteśmy tu właściwie przez chwilę i bądźmy dla siebie. W ten sposób zaznaczymy naszą obecność. No tak. A można tak podle zaznaczyć, że lepiej o tym nie mówić. A o tamtych sprawach możemy mówić, bo w szufladzie nie musi być pięknie. Ma być tak, jak jest. Tak, jak jest w szufladzie, nie? Jeśli tutaj powiedziałeś o szufladzie, to przypomina mi się też tekst, który rozpoczyna płytę Hotel Film, ponieważ jesteśmy tutaj w ramach Oppy w piwnicy na Wójtowskiej, również jakby z tej okazji przede wszystkim. W styczniu będzie taka ogólnopolska premiera mojej płyty, natomiast tutaj już ona się fizycznie pojawiła. I płytę rozpoczyna piosenka pod tytułem Świat z dziecięcych lat. I tam jakoś chyba w refrenie jest zatrzymał się świat, a właśnie na dnie szuflady zatrzymał się świat. Świat z dziecięcych lat, świat wspomnienia wart. Zauważyłem, bo słuchaliśmy dzisiaj tej piosenki. No, bardzo mi miło, że słuchaliście. Nawet nagrywaliśmy, jeśli już tak w liczbie mnogiej się ujmuje. I może coś się z tego pojawi. Świat z dziecięcych lat. Które tak często myśli biegną, gdzie wraca się pamięcią do rozbitego nosa, bez sentymentu. Wszystko tu jakby po staremu, niezwykle ważne, błahe sprawy. Znajomą piosenkę po dawnemu śpiewa mi czajnie na dnie szuflady. Zatrzymał się świat, świat z dziecięcych lat, świat wspomnienia wart. Długo nie będzie mnie w tych stronach, w których zostają progi święte, gdzie w oknie dojrzeć można czasem postać wypatrującą oczy niepotrzebnie. Niedokończone tam rozmowy, dotknięcia jeszcze pod palcami. Tam za górami, za lasami, za siedmioma rzekami. Zatrzymał się świat, świat z dziecięcych lat, świat wspomnienia wart. Długo nie będzie mnie w tych stronach, w które tak często myśli biegną, gdzie wraca się pamięcią do rozbitego nosa, bez sentymentu. Wszystko tu jakby po staremu, niezwykle ważne, błahe sprawy. Znajomą piosenkę po dawnemu śpiewa mi czajnie. Zawsze wolę brać z szuflady to, co w pocie czoła nagrałem, niż sięgnąć po płytę, ale po płytę też mogę się. Są to fragmenty żywe w końcu, tak? Dawno nie było mnie w tych stronach, w które tak często myśli biegną, gdzie wraca się pamięcią do rozbitego nosa, bez sentymentu. Wszystko tu jakby po staremu, niezwykle ważne, błahe sprawy. Zna znajomą piosnkę, bo dawnemu śpiewa mi czajnik. Jak państwo słyszą, Paweł Szeromski już ma nową płytę Waldemara Śmiałkowskiego. My ciągle jeszcze czekamy, no ale to lada dzień powinna przesyłka dojść zgodnie z zapowiedziami. No i jak znam Pawła Szeromskiego, to ciąg dalszy nastąpi. Paweł już porozpoczynał kilka różnych seriali i myślę, że przynajmniej niektórzy z państwa czekają na dalsze ciągi. I one będą się pojawiać w audycji Gitarą i Piórem. Przypominam, że to już ostatnie minuty dla tych z państwa, którzy chcieliby wziąć udział w koncertowym, specjalnym wydaniu audycji Gitarą i Piórem za tydzień. W środę 28 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Przemek Paśko z zespołem Co to? 7 trójek, telefon do państwa dyspozycji. A na zakończenie dzisiejszego spotkania sięgamy jeszcze raz do płyty zatytułowanej Tak, zespołu Albo i Nie. No i na tej płycie naprawdę jest kilka bardzo interesujących utworów. Wszystkich nie posłuchamy dzisiaj, ale na koniec dzisiejszego spotkania jedna z piosenek z tej całkiem niezłej płyty. Tak, Albo i Nie. Pracujemy dziś przeszłości się brzydząc i pędząc do przyszłości rozbłysłej gwiazdami scholarzyną sensu. Kto nas nauczy, jak być człowiekiem i patrzeć w oczy własnej duszy, a serce nie było kalekie brakami prawdy o sobie. Blaknie orzeł, choć biały, będzie jutro, chociaż odzyskał koronę. Zostało tylko pod twą obronę i wiara, że minie szaleństwo. Przeszłych pokoleń dla siebie mamy prezenty, procenty i ani jednego uśmiechu. Blaknie orzeł, choć biały, chociaż odzyskał koronę. Zostało tylko obronę i wiara, że minie szaleństwo. to promocja.